У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Чорная скрыня датэрміновага галасавання. Ці памірыўся Крэмль з Лукашэнкам? Плошча паміж выбарчай кампаніяй і будучыняй. Гэты іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У ёй удзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. У 18 гадзін сёння перадача ў эфіры «Белсата». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Шановныя гледачы, гэты выпуск перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» апошні сёлета. І мы абмяркуем хаду і значэнню ўсёй прэзідэнцкай кампаніі для таго, што цяпер адбываецца ў Беларусі і што будзе адбывацца ў наступным годзе. Але пачнем з аналізу асноўных падзеяў гэтага тыдня. І маё першае пытанне да вас, Віталь, у Менск. У аўторак пачалося датэрміновае галасаванне. Так і хочацца сказаць сумна вядомае датэрміновае галасаванне. Нагадаю, што в першы ж дзень, паводле афіцыйных дадзеных, удзелу ім узяло 3,4% выбаршчыкаў. На мінулых прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе падчас гэтага галасавання прагаласавала, як было абвешчана, больш за 31% усіх выбаршчыкаў. Віталь, пытанне да вас. Сёлета, па-вашаму, якая колькасць выбаршчыкаў прагаласуе датэрміновае, больш ці менш, чым на мінулых выбарах? І наколькі імпэтна, упарта улады спрабуюць арганізаваць гэтае датэрміновае галасаванне? Як это адчуваецца? Вы сапраўды сказалі пра ўлады, бо калі гучыць фраза, якая колькасць выбаршчыкаў прагаласуе, то я бы падправіў, якую колькасць выбаршчыкаў улада прывядзе на датэрміновае галасаванне. Мне здаецца, гэта будзе новы беларускі рэкорд. І калі 34 было ў 2006 годзе, то зараз гэтая сума, сыходзячы з дынамікі першых дзён датэрміновага галасавання, яна будзе вышэй, мне здаецца, 35-40%. І трэба казаць шчыра, што ў цяперашніх беларускіх умовах датэрміновае галасаванне – гэта проста галасы, аддадзеныя за Аляксандра Лукашэнку. Мы памятаем, як на папярэдніх парламенцкіх выбарах некаторыя апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты ім удавалася наладжваць назірання падчас дня галасавання, падчас даты выбараў за ўсім выбарчым працэсам, і яны заважалі такую, ну, проста дзіўную карціну, калі, напрыклад, у дзень галасавання за іх аддаюць галасы каля там 35-40% выбаршчыкаў, але падчас датэрмінового галасавання ноль, ніводзін, 0,0%, усе яны былі аддадзены за угоднага ўладам кандыдата. Такім чынам, мы ведаем, што датэрміновае галасаванне – гэта укінутыя галасы за Аляксандра Лукашэнку. І ўлада настойвае на гэтым, каб павялічваць гэту колькасць, таму што як для беларускіх шыравых грамадзянаў, так і для заходніх нават палітыкаў вельмі цяжка зразумець, што ж такого крамольнага ў працэдуры гэтага датэрмінового галасавання. Ну, маўляў, гэта ж існуе ў многіх краінах. І ва ўмовах інфармацыйнай манаполіі, якую мы маем у Беларусі, цяжка растлумачыць кожнаму і даказаць, што менавіта тады адбываюцца самыя зацятыя фальсіфікацыі. І ўлада вось знаходзіць такі фармальны спосаб выграваць гэтыя выбары, найперш шляхам датэрміновага галасавання. Датэрміновае галасаванне феномен не выключна беларускі, але справа, канешне, не ў тым, што ён прысутнічае, а ў тым, наколькі ён адкрыты, наколькі ён пад кантролем грамадскасці і, канешне, які фактычна адсотак усяго працэсу ён бярэ на сябе. Юра, калі б ўсё ж такі задацца на пытанне, ўсё ж такі навошта ўладзе, якая заявляе, што Аляксандр Лукашэнка – безумоўны лідар па ўсіх сваіх сацыялагічных апытаннях, ён ўсё равно пераможа, якая ведае, што заходнія назіральнікі, унутраная апазіцыя з вялікім недаверам, скептыцызмам ставіцца да гэтага датэрмінового галасавання. Навошта ўсё-такі яны гэта робяць? Можна прасачыць пэўную тэндэнцыю, што сёлета ўлады дазволілі пэўную вольніцу, ну, скажам, там, з выступамі кандыдатаў, з рэгістрацыяй, але, уласна, элементы працэса падліку галасоў былі пад вельмі жорсткім кантролем. Сведчанне таму і мізэрная доля прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях. Так, па-моему, 0,25%. Так. Чвертьадсотка. Чвертьадсотка. Да. І, наприклад, вельмі важнае недаўняе рашэнне было забаронена кругласутачнае назіранне за датэрміновым галасаваннем. Вось як сканчаецца там 8 гадзін вечара, усе назіральнікі павінны пакінуць пакой, дзе знаходзяцца гэтыя самыя скрыні. Ну, это просто відавочна. Цэнтральная выбарчая камісія сказала, што гэта рэч не будзе пад кантролем. Навошта? Навошта? Я бы сказаў так, што нават калі ўлады ўпэўнены, яны хочуць трымаць пад кантролем фінальную лічбу. Так магчыма, што ўсё-такі не зусім ўпэўнены? Яны, магчыма, яшчэ самі не вызначылі, вот колькі трэба. Ці трэба, скажам, 80%, як было на мінулых выбарах. Всё, напішуць 80% і будзе 80% у выбарчых скрынях. Магчыма, падумаюць, што, ну, каб прызнанне было лепшае, лепш 60%. Так вось, каб 80 ці 60 залежала не ад стыхіі народнага галасавання, а ад іх уласнага рашэння. Ці азначае гэта, Ян, у мяне пытанне да вас, што на гэтым тыдні скончылася палітыка палітычнай лібералізацыі. Я нагадаю заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Макея, які ў выступе сваім заявіў, што на апазіцыя на плошчы, магчыма, рыхтуе правакацыі, выбухі, будзе прынесеная выбуховка. Ну і папярэджанне Владзіміру Некляеву за заклікі да выбарчыкаў прыйсці на плошчу. Кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук, паслухаўшы заяву Макея, заявіў, што улада пасля гэтай заявы перайшла на сцэнар выбару 2006 года. Як вам выглядае? Скончылася лібералізацыя? Ведаце, адчуванне на гэты конт у мяне дваістае, бо несумненна за апошні месяц ці два мы бачылі крышку іншую карціну палітычнага жыцця ў Беларусі, чымсьці раней. Больш нармальную карціну, гэта аказваецца магчыма, ад гэтага краіна не развальваецца. Але ведаце, у Беларусі гайкі на публічным жыцці былі закручаныя так моцна, што, скажам, вось нават невялічкае паслабленне, яно ўжо, скажам, дае адчуванне, бо ведама якой лібералізацыі і так далей. А што насамрэч адбылося? Адбылося тое, што кандыдатам далі па два разы выступіць у жывым эфіры, у тэлебачанні і на радіо. Ну, гэта, як бы, скажам, правілы той гульні, якая называецца нібыта дэмакратычныя выбары. І другое, кандыдаты, як мне здаецца, без умяшання праваахоўных органаў далі арганізаваць некалькі пікетаў і дзве значнейшыя дэманстрацыі. І гэта была ўся лібералізацыя. Тое, што цяпер улады, як бы, скажам, пужаюць народ і хочуць прадухіліць збор народу на плошчы, дык я сказаў бы, што гэта не нейкі канец лібералізацыі. У кожнай любой іншай краіне улады менавіта не запрашалі б людзей на плошчу, каб яны прыходзілі і скідалі дзейнага прэзідэнта. Ну, тут свая беларуская асаблівасць. У Беларусі ў такіх выпадках гавораць пра атручванне людзей дохлымі пацукамі, пра выбуховкі і пра кроў. Я б сказаў бы, што менавіта ў Беларусі культура палітычнага жыцця – та культура смерці, ведаеце, і крыві, што і нічога дзіўнага, таму што, скажам, з 96-го году да гэтай пары яшчэ не высветленыя абставіны знікнення апанентаў рэжыму. Так што, падсумоўваючы, я сказаў бы, што гэта не канец нейкай лібералізацыі ў Беларусі, а проста працяг таго, што было раней, і 5, і 10 гадоў раней. Віталь, скажыце, як у Менску успрынялася ці ацэньваецца тое, што адбылося, скажем, з Яраславом Раманчуком, я маю на увазі аварію, в якую ён патрапіў. Ці, скажем, з падобнай же здарэння здарылася з Віталём Рымашэўскім. Пра сапсаванае, нешта сапсаванае ў сваім аўтамабілі казаў яшчэ адзін кандыдат Віктор Цярэшчынка. Это ціск, это выпадковасць, гэта самапіяр. Як это ўспрымаецца? Ведаеце, немагчыма назваць самапіярам, прынамсі, аварыю Раманчука, калі чатыры чалавекі, якія былі ў машыне, ну, не загінулі, не атрымалі вялізныя траўмы, толькі дзякуючы таму, што спрацавалі падушкі бяспекі. І варта нагадаць, што машына, як многія бачылі на фотаздымках, не падлягае аднаўленню. Да таго ж, адразу пасля аварыі Раманчук не спрабаваў зрабіць на ёй ніякага піару. Ён, наадварот, заяўляў прэсе, што, як яму здаецца, гэта выпадковасць, і так атрымалася, і гаварыў пра тое, што гэта была ненаўмысная аварія, ненаўмыснае здарэнне. Я падумаў, што ўжо сябе, як бы раскруціў гэтую сітуацыю кандыдату прэзідэнта Александра Лукашэнка, напрыклад, у 94-м годзе, калі нічога не трэба падстройваць, а калі сама аварыя здараецца. Што тычыцца выпадку Рымашэўскага і Цярэшчынкі, то тут я баюся Нельга нічого канкрэтнага сказаць, вельмі недаказаныя нейкія факты, вельмі уяўныя нейкія намёкі і доказы. У любым выпадку в Менску гэта ацэньваюць, ну, скажам так, з пэўным такім недаўменнем, з пэўнай збянтэжанасцю. Калі адна адбылася, то гэта, маўляў, ўсё бывае, а калі 2-3, то гэта ўжо здаецца падазроным, і тым больш, калі, прынамсі, я кажу, аварія Раманчука не выклікае ніякіх пярэчанняў, што гэта не сама піар, а гэта сапраўды аварія, якая прывяла да пагрозы жыцця кандыдату прэзідэнта. Адной з галоўных тэмаў гэтых выбараў былі адносіны Менска і Масквы. На мінулым тыдні яны набылі нечаканае ці чаканае для некага завяршэння. Адбылося примирення, отбылася сустреча президента Медведева с Александром Лукашенком. Все это отбылося после хросных батьков, после заявы Медведева про непристойность поводзіна Александра Лукашенки. Коли многие казали, что сближение и нормализация уже немагчимые. Ян, чому, по-вашему, так завершился этот сюжет? Мы этой темой кранулися на минулом тыдні, коли разважали про так званый народный сход. Тады я прыгадваў словы, як я сказаў Александру Лукашэнка, што ні з кім мы не будзем так цесна супрацоўнічаць, як з Расіяй. І, па-моему, у гэтай фразе менавіта і відаць як двухбаковае разуменне цяперашняй палітычнай сітуацыі па лініі Менск-Масква. Па-першае, Масква, як бы, скажам, не мае ў гэтых выбарах у Беларусі рычагоў уплыву. Па-другое, Александр Лукашэнка не мае грошай, каб купіць усю нафту ці ўвесь газ з Венесуэлы і з Нарвегіі. Ну і скандалы ў асабістых, ведаеце, ацэнка скандалами, прапаганда хросных бацькоў, гэта таксама прапаганда, але афіцыйная палітычная лінія, яна павінна больш-менш ісці добрапрыстойным шляхам. Я думаю, што гэта і падпісанне гэтых 100 дакументаў пра пастаўкі нафты, і пра іншае, гэта нейкая такая даніна афіцыйнай палітычнай добрапрыстойнасці. Ну, з аднаго боку мы бачым, што ўсё ж такі Масква заціскае на шыі Александра Лукашэнкі пятлю штораз мацней, але гэта не значыць, што яму ўжо няма чым дыхаць. Ды і ці мала разоў ён падпісваў паперы ў Маскве і якія яшчэ. Аказваецца, што найважнейшыя паперы, на якія падпісывалася з Масквой, гэта не былі пра нейкія нечуваныя саюзы ці пра нейкія нечуваныя мытныя прасторы, а гэта былі проста паперы, хто каму колькі плаціць і за што. Парадаксальна, такія паперы падпісваў альбо прэм'ер-міністр, або звычайны міністр, а не Александр Лукашэнка. Працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. За день до основного дня голосования на выборах президента Владимир Некляев и Андрей Санников супольно заявили, что вольных выборов в Украине нема, и закликали сугромадянов 19 снежня выйти на Кастрышницкий пляц у Менску с протестом. Консервативно-христианская партия БНФ закликает створить рух за новые выборы без Лукашенки. За 4 дні до термінового голосування проголосовали 17,4% выборников, поведаміў секретар ЦВК Миколай Лозовик. У апошні дзень да тэрміновага галасавання незалежныя назіральнікі фіксавалі ў рэгіёнах шматлікія парушэнні на выбарчых участках. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Менску ў суботу лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Шматдзетная маці з Магілёва Наталя Шкадун спыніла галадоўку, якая доўжылася 8 сутак. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – датэрміновае галасаванне, канец лібералізацыі, прымірэнне Крамля і афіцыйнага Менску, плошча паміж выбарамі і будучыняй. Юры, адна з версій, якая тлумачыла вот, такое завершэнне канфлікта Масква-Менск, Менск-Масква, это бізнес-тлумачэнне. Ад Лукашэнкі ад самага пачатку план быў дамагчыся нейкіх істотных, кардынальных, важных эканамічных саступак. Ён на гэтыя саступкі пад ціскам хросных бацькаў і іншага прапагандыцкага ціску быў вымушаны пайсці канец тэмы. Наколькі вам падаецца істотная эканамічная версія падзеяў? Такая інтэрпрэтацыя мае права на існаванне, але яна не зусім стасуецца з фактамі. Па-першае, палітычны выйгрыш Лукашэнкі відавочны. Вось ён атрымаў падтрымку ці вобраз падтрымкі Масквы. Вось Масква за ім. як писала Советская Белоруссия. А что тычется экономики, ну вот я глядел некоторые разлики, махчима наши глядачи ведают формулу, Беларусь отримливает безмытную нафту, але нафтопродукты, какие она робит из этой нафты, все мыто с их продажу, отдается России. Але вось при цяперашніх ставках мыта гэта чисты выигрыш Беларусі. Дзесьці прыкладна 2 мільярды на год. Гаворыцца, што нібыта гэтыя экспартныя мыты потым будуць павялічаны і можа нават Беларусь будзе ў пройгрышы, але вось калі гаварыць пра цяперашні час, а да нейкага іншага часу яшчэ трэба дажыць, і невядома як там будзе, вось пра цяперашні час Беларусь прыкладна плюс 2 мільярды даляраў у параўнанні з цяперашнім годам. Так што так атрымалася, што расейцы не толькі замірыліся з Александрам Лукашэнкам, але вось на цяперашній момент, я ще раз повторяю, ще й приплатили йому фактично. Тобто ви бізнес, звичайний бізнес, ви эту версію адмітаєте, а отримується, що Москва нічого не виграла? Я би сказав так, що от одна з версій, яку шмат які експерти підтримують, яна все ж таки не зовсім бізнесова, а більш геополітична. Што расейцы напалохаліся таго, пра што, дарэчы, Лукашэнка сказаў на тым жа ўсебеларускім сходзе. Не толькі, што мы там будзем любіць Расею вельмі моцна, але сказаў, што калі яна нас любіць не будзе, то мы бесхознымі не застанемся. Была такая фраза сказана. І справа тут не толькі ў лукашэнкавых заявах, а тут можна пералічыць візіт прэзідэнта Літвы, візіт міністраў замежных справаў Нямеччыны Польшы, ядерная здзелка са Злучанымі Штатамі. Ну і ввогуле, так бы мовіць, шэраг сігналаў, якія сведчаць пра тое, што рэакцыя Захаду на вынікі гэтых выбараў не будзе такой жорсткай, як яна была ў 2006 годзе. Ну і расейцы ўбачылі, што іх, што называецца, вайной з Лукашэнкам можа скарыстацца Захад, і пайшлі на перамір'е. Віталь, як бы вы ацанілі вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Москву? Які ўплыў, па-вашаму, гэта мае на апошні тыдзень выбараў? Самы непасрэдны. Мы сапраўды не ведаем дакладна, ці выграла, ці прайграла эканамічна краіна Беларусь ад гэтых дамоўленасцяў, якія былі падпісаны ў Москве. Але можна адназначна сказаць, што кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашэнка ад гэтых дамоўленасцяў выграў. Гэтыя телекарцінкі Александра Лукашенка і Дмитрия Медведєва, які усміхаються, які тиснуть один одному руки, вони, безумовно, повинні оказати свій вплив на білоруського виборщика. Весь час білоруська опозиція, опозиційні кандидати в своїх виступах одним з самих головних попроків на адрес Лукашенки було те, що ось він навіть з Росії посварився, що він не може наладити відносини з нашим найближчим і самим впливовим сусідом. А тут Лукашенко показує телекартинку, де він все помирився і каже, що навіть вони не сварилися навіть з Медведєм, нічого такого не було. Так що, коли непосредственно говорити про вплив цих подій, то я нагадаю, що на наступний день після підписання цих домовленостей в Москві кандидату президенту Владимир Некляєв закликав інших опозиційних кандидатів зняться з виборів. Це не випадково, це не супадіння. Владимир Некляєв, видать, позбавився опошніх ілюзій на конт впливу Москви, і справедливо гучали заголовки білоруської преси, що тепер, як і завжди, до речі, у Москвы знову застався тільки один проросійський кандидат. Це Александр Лукашенко. Ян, як би ви зараз оцінили, після этого замирення Мінська з Москвою, як виглядає зараз позиція Заходу? Чи можемо ми говорити про консолідовану позицію? І як, по-вашому, що ми можемо почути після виборів у справі признання менавіта з боку АБСЕ, з боку Заходу? Тут консолідованої позиції я не бачу. А коли відказати одним сказом на це ваше питання, так я сказав би, що Вашингтон займає у гэтых выборах позицію нейтрального назіральника, а Брюссель – позицію ангажованого назіральника. Що це значить? Недавно часовий повернений у справах США у Республіці Білорусь Майкл Скенлен виступав перед білоруськими журналістами, де він огучив іншим офіційною позицію Вашингтону на гэтых виборах. Скенлен сказав, по-перше, що США не мають своїх фаворитів у Білорусі, але додав, що Вашингтон упевнений у тим, що Білорусь скористає гэтую нагоду, каб далей просунутися на шляху. Я просто нагадаю нашим глядачам, що закликом до проведення сумленних прозристих виборів виступили сумісно президент Сполучених Штатів Барак Обама і президент Польщі Комаровський. Так. Скенлен выказав позицію, яку я називаю, навіть, позицією нейтрального назіральника. Ніяких вострих вуглов тут у його найпромові не було, чого ми могли б сподіватися, коли б, наприклад, держсекретаром США була Кандаліза Райс. Ну, а ведаєте, а на конт того, що Баки подписали у останній меморандум таке білорусько-американське, так я запитався про значення цього меморандуму у канадського політолога Дейвіда Мерплса, чи не лічиться, що це був зворотний пункт у двобакових відносинах і від цього пойде поліпшення відносинів. Мерплс відказав, що про це ще говорить зарано, і він виказав таке міркування, що для Вашингтону намного більш важливі відносини з Москвою, і покуль Вашингтон не висвітлить, що насамреч відбувається поміж Мінськом і Москвою, ці свариться Лукашенко з Кремлем у серйозці, тільки пускають пилу в очі, дик поправлять цих відносин вони не будуть. А ведаєте, що тичиться позиції ангажованого назіральника Еуразв'язу. Еуразв'яз так само каже, що немає фаворита на цих виборах, нікого не підтримує, але Еуразв'яз, Брюссель, зі свого боку вислав своїх посланців, які склали пропанову. Коли вибори будуть більш-менш демократичні і назіральники міжнародні признають, що вони такими були, ми дамо вам 3 мільярди доларів. Це те, що я називаю позицією ангажованого назіральника. Одною з темою, якою ми весь час і обмірковували тут у студії, а ще більш частіше про її говорили кандидати у президенти на цих виборах, це тема площі. Події, заяви, як лідерів опозиції, так і офіційного боку, останніми часами все більше і більше заходяться менавіта на цьому, на площі. Шановні аналітики, до усіх вас трох одно і те ж питання. Що може вирішити площа? Віталій, як би ви відказали на це? Ну, по-перше, не будемо оцінювати вірогодності цього, процентну вірогодність цього, але все-таки хочу сказати, що площа може вирішити саме головне стратегічне питання, питання влади. Безумовно, у нас можуть бути самі скептичні міркування на гэты конт, але не будемо відхиляти гэту можливість, що площа приведе до політичних змін в Україні, як гэта було у Тбілісі, у Києві, у Белграді. Друге, більш реалістичне, площа може дати поширити певну ступінь свободи на будущину. Є таке міркування, аналітичне міркування політологів, що менавіта події на площі в 2006 році у виніку так чи іначе поштовхнули до того, що зараз називається певна лібералізація режиму. А того, наскільки буде масовий, впливовий, а того, наскільки буде активний площа, в значній ступені залежить, як буде розвиватися країна, навіть при тим варіанті, що президентом залишиться Олександр Лукашенко. І третій істотний чинник, який я хотів би означити, це площа повпливає на стан сили внутрі опозиції. Уже можна зараз доволі прозристо сказати, що на площі, можливо, народяться нові авторитети, можливо, одні з лідерів вийдуть наперед, другі відійдуть в тінь. Це буде шмат у чим залежить від того, як вони будуть поводитися. Бо раніше був один кандидат, тільки від його чекали ніяких діянь на площі і його оцінювали. Зараз кандидатів шмат, вони можуть поводитися по-різному. І різна реструктуризація опозиції після вибору буде залежати тільки від того, як ці кандидати, як ці політичні лідери поведуть себе на площі. Відаці, відчування у мене таке, що коли сьогодні опозиції не вдасться організувати переконавчий площ, я не буду тут докладняти, що значить для людей переконавчая площа, то гэтая опозиція може зникнути з політичного життя країни на шмат годов. Я згодна з Віталем, я можу тільки повторити, так би мовити, структурно ягоний прогноз. Площа може перемогти, таке здаралося. Площа може домогтися нікої важної заступки. Це не обов'язково зміна влади, але це може надати їй певний сенс. Окремо того, площа може стати, і в будь-якому випадку, видать, стане демонстрацією того, що ти люди, які не згодні з тою стабільністю, яка панує у Білорусі, з тою незмінністю, які хочуть переміну, це не купка отморозків, а це все ж таки доволі велика кількість людей. І, справді, ось це послання площі, яно, так би мовити, може існувати потім ще шмат годів, як то було з площі 2006 года. Ну і нарешті площа буде у певному сенсі і індикатором, і штуршком для певних змін у опозиції. Ну що ж, площа ще поки наперед, але уже Цяпер мы папрасілі вядомых экспертаў у Беларусі адказаць на пытанне, што гэтая палітычная кампанія падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў ужо змяніла ў Беларусі, што застанецца пасля выбараў. Гаворыць Павлюк Быкоўскі. Найперш гэта выбарчая кампанія паказала, што дзяржава таксама можа мяняцца, і калі настойліва біць у нейкую пэўную кропку, то нечага можна дасягнуць. У прыватнасці аказалася, што можна праводзіць збор подпісаў за кандыдатаў у больш ліберальным рэжыме, чым гэта было раней. Але разам з тым няма такога вельмі, скажам, узнёслага настрою, няма чаканняў з тым, што гэтыя выбары нешта моцна памяняюць, таму хутчэй гэта ёсць нейкая падрыхтоўка да нейкага іншага этапу, да таго, калі сапраўды нешта можна будзе мяняць. Нейкія змены станоўчыя адбыліся, але не адбылося зменаў у палітычных сілах па-за кіраўным рэжымам. Кіраўны рэжым крышачку мімікрыраваў, стаў больш дэмакратычным знешне, і вось гэтая змена, якая, ну, дае магчымасць крышачку вальней дыхаць выбарчым штабам. Што тычыцца ў цэлым грамадства, то наўрад ці гэтыя змены, ну, так вельмі добра заўважаныя. Меркаванне Алесі Лагвінца. Выніку гэтай кампаніі, а гэта вялікая агульнанацыянальная кампанія, наша грамадства абудзілася. Абуджэнне адбылося дзякуючы намаганням відавочна дэмакратычных кандыдатаў, дзякуючы таксама змены паводзінаў крышку, прынамсі, змены паводзінаў уладаў. І можна сказаць, што па выніках збору подпісаў, па выніках нават агітацыйнай кампаніі, у нас, відаць, у грамадстве ўсё ж такі менш страху стала. Я думаю, што наша грамадства так ці інакш узрушылі наўпроставыя выступы кандыдатаў, і гэтыя выступы сапраўды шмат дзе абмяркоўваліся. Увогуле, калі браць шырэй, то я думаю, што гэта выбарчая кампанія, гэта чарговы крок у справе пабудовы вось такой нашай беларускай палітычнай нацыі. Калі грамадства усведамляе сябе сябрамі аднае грамадзянскай прасторы, аднае супольнасці і адказна ставіцца да свайго выбару. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.